man ci yow rek la jikko sax bi se rek mawro waxuma sax ci rafetu nosh bi waxuma ikaye bi mi lirab bi wakan wakan ji mo mu jeex kana naqisa fam ak tan wakan du'utuhu shira legi wakana shihabu din jumba mom ngay wax bu wax jumbu safar istihada jumba mom l'islam la sa darani du borom ak moy kanu wuy ligey rafalisin nafa khara la lif la indi mo alaji malik faran nos ñooñu liñu ragalon ko len motali xaf ba ñu ñew ko mëna xamna ko ñu nak kan la nabi aslam al faruq zu nabi kal al khuruj lina al masjid al haram به كان الخروج لنحو المسجد الحرام أمير ثم أرمال القدى أسدى نشان دادان تاما فاروق ثم به كان الخروج لنحو المسجد الحرام أمير أمير ثم أرواح كذا أسدى رشدان نلن صلى الله عليه وسلم جامرا جامنا بو تود النبي تي فينكاي تود مانغ سي فكي ات نيت سخلو ولا صلاه على النبي سوكاي تود تي فينكاي تود نيار فكي ات رك لا تولوي سخلو ولا ديف صلاه على النبي سوكاي تود فك امول 40 ans وا كاين تي لا نيو تكو نك كوكو بيرت بو ري كو كدا سو من سر مين لا يخو لا يدي وقت أنا كنين تو بقوم ديك لون سما بير باتة سما برولا قسل سرين بابكر نسمان بن ديب بول فيرينو وبن بي أسلم الفاروق ثم به كان الخروج للنحو مسجد الحرم فهم قلوا يفري دنغنان وبنبي بسبب دعوة المصطفى أسلم الفاروق ما nabi da dan da dan tok wet di wax nan yalla di diina ji bo beugé mu dox ñaari jeunam ci dëkk bi ku nekk tuddo Omar di nga fexé kenn ci ñom ñaar participe ci Allahumma fa'iz al-islam bi aday umrayn yalla yalla nga degeural ma sama diina ji ci kenn ci ñaari Omar xam nga Omar ben bi kan Abu Jahl Omar ibn Isam ki xarita lool Omar ibn Khattab ñu tollo won juddu tollo won doole ak fit fu yonent bi tollu rek nan yalla dimbali ma kenn ci ñaari Omar yi mu dugg ci mbir mi xam nga nit ku nekk ak ñamu masel dina ñuy wégenté Mansour lélé nga dégg kedda keddo keddo nga ne keddam ci ko wétna Abdou Gueye ki ne wétna Alaji Gueye ki ne wétna Lamtor bu ñëlit wax Lamtor nak nga ne malako jikko wax Lamtor mom kelkam parce que xëccio day daldi am wétantu ba day daldi yaq malako jikko wax malako jikko wax non la Omar melo sino Omar kéro bu muy tuubi dafa mandi lu ko taxo ñu jog Sidi Abubakar bari na ahlu tasawuf seen wax dafa naxaree dégg am na ñu wax ne rubba dhan bin ida ghala ra'ibuhu al-janna bari na bakkar bu duggal borom aljana waaw so demone aljana di nga fekk ko xamne bakkar ko fa duggul ben tiyaba rubba dhan bin ida ghala ra'ibuhu al-janna safwan ci la ci nomor bobu ci la Jibril mo ñew ci njil fekk na ben ci jakki ji mu nuyu ko nako borom bi moma yabal ne mu ngi lay bégal ene nanguna sa ñaan gi boba kat ñom ñaari Omar yi ñu ngi naan ba fajar jot ñu tudd ci kaaba gi neew yalla nako nak demal te ñaari gaay yele jox ci kenn l'islam ñu ñew fekk Abu Jahlin dafa am Omar ibn Khattab jaxam te l'islam ci xol lañ koy def ak dëgn mu ne man duma fi nekk yulbeutiku di wulbeutiku defanu dal ko ni ciut ci Omar di man duk wi isa halat al hidayatu ghalban nashtat lil ibadati i'da'u mu mel ko melen tan nat mu ne xifet ne Abu Jahl bidanti nañu han waye man dal amna luma yewuwat munako lan munako mohammed mi tass dekk bi mak jubotul ak tak jekkar jubotul ak jaba mak baye jubotul ak dom tay man ray ko ñu noppale ko no bëre dem fi ma la wax ruqsi ruqsi teref teref ubeydu ibn isham ko jekk seen buntu bu xat la nak te ben porte la to amata fa bari dole te ma ngi arna ci lañu xamene ne bepp kuy gor fit ay jaydillah bu mu ko deey nako musiba amna nabi nako Allah mo nako Omar ak yitu dafa armé nabi re nako na duggal wu fi luma indi fek ko fi ya khos salaam salaam suk ba tolo ndigli fek jass jangi nang mu ne ci nous di ku bari doole la ku bari doole la man na la istimil tuti ci doole sallallahu alaihi gis nga zowa yi auto yi deux zowa trois zowa quatre zowa benn naari góor bu nekk doole fanweeri xalilu góoru nit la am ba nit di mat nit ba nga nga sabaa jënn jinneb ji nekk doole fanweeri naari góor la yoo ba nga sabaa benn wali yu bu nekk doole fanweeri jinne la yoo ba nga sa baam ben yonent bu nek doole fanweer bu yu yor mustafa yor doole fanweer yonent yamul ak nit ñi dara ci dara musuk ba tollo ndigali ne nos ci ceinture bi nacc ko wala ne groupe monako ila man ta tahiya al muqaddas bakay ak fa cyan cyan gi bakkan anwaru nubuwati dal ko asratu ilahiyya dal ci xol bo Omar na tartar na ashhadu an la ilaha illa allah wa anzurika la wa sudana na gees na xaadu ñoo yor dug mu ne wax mu ne teele na buddi julli ga jaam aji malik ne la wa bi nabi aslama alfaruq wa aslama jibbun kan faruq nabi da daan wax na buñ ma yónniwul woon omar la ñuy yónni daan wax na bu ma gëjee gis jibril dafa ne mu ngi ci omar daan wax na omar nga dëgg fu mu mën a nekk daan wax na bu dul woon omar ibn khattab lislam daf fi romb du relentir sax mbedd mu ousmane omar jaar seytaan ni dana ko daw 40 jours du fa ñu ñu jaar ousmane ni bil faruq bi farqu batil mada وسني بالبارد ديب القباد الموضوع ومن قبل كان دين في قبال أمر مالك أمر مالك خالق تجافى جنوبهم عن المضاجع ذاك من عثمان الكريم المرتدى شق المضايق من بيرفع يدهن ربهم خوفا وطمعن وما رزقناهم ينفقون ذاك من عثمان الذي قد جاءنا نور الهدى من أهل فلا تعلم نصف ما أخفي له من قرة عين جزاء بما كان ذاك من عثمان الذي يروي لنا قلة سنة من ماء فير براني سيدي مالك نيرا وسني بالبارق ديب القباد للموضة ومن قبل كان دين في قمال موضة مالك عمر حاجي منصور نانا ابا بكر كو جيك سي دينا والله ما اجيتهم ركبايا عليو كو سي جيك بل مسترا كرزاي جدياني عثمان كو سي جيك رديت بك ايام يا هاي المها عبد الرحمن ان عوف مو جيك عثمان تي عمر تي دينا جي ريبي والهطاب عارف سمناني تبلتو كو سي جيك حاجي منصور نبايم يا ملجئي سبيرو كو سي جيك يا مركزي وهي لابلين بابلاس تراس يا مغيلي يا جنتي من كل ما يخشاني بلغت دقا فيرك أبا بكريسوس مروف يا جهبسي يا كيسري وهلائلي يا منيتي أملي بكل أواني سيدنا جمالك نانا أسني بالفاروق في فرق باطل الموضوع بفرق باطل ومن قبل كان الدين في قمال مضى مالك مصطفى موي فوك جوروم ñaar bu ci ne ci dal malik way nako ci mo waxat lolou kat khilaf sabbi de ni rog ci bu jeul waaw lami ya baangi dina rog mafe bu ñagge nga dem nak ci nunu ye mu ni rog dexin mepp ba nga dem na ci abada bu rox mu don basse santé yeb mo sansé war couleur yi sansé war koudir gi sansé war jumtu way mu ñewat du ben سيتا رك وبي نبي اسم الفاروق بول وي سيتا نك ومن قبل كان دين فيكم خمالي لامي بي بغونا ام بلاص بويا ني جان فوب بوكيام جي سي مام واخ رسول الله واخو كو سي بيب في الاصحاب بي دا فا باري جاي باي ريك تري واي بالله لقد حاج بي سي غور جي واخ خريطم بوب كين من لوكو ci luñu tollu waaw dama ne wabi nabi baxna wabi nabi wona tikenti gi baxna bu tikenti gi feñe nabi u baxna nabi nga wonna ko bax nabi moy firi ko xamne lañ la deey ñu ko kenn nabi u moy firi ko xamne fañ la yëkëti kenn jotté wu yépp ñaar baax ci ko ci ñaan gu nebi dekkii ñaan ci de Abi Bakarin ci la Omar tuubé waye xam nga ci de Abi Bakar kar yaak su mbokk yi juumul en de tantu bu toll ni fere yu day ni sañse bu mel ni ku ko defal ko xamni ki ëlëk yeenay bokk ku len atté juum nga yegulay nit ñeppé bokk ku len atté ñepp juumale ki lay atté nak nga juumale ko ki nga nara bokkal ku len atté juum te raw way kat bon non na Mustafa ni nelaw nexe ku ko dakal sey bu di xol ba fajar ta taxula koko def na posa ni rongoy sore ku ko joy te du ya tax koko ya kana wolul waye kar choone bi daj biñ fi daj materiel yi fi daj wërse bi fi genn kar doom adama yi fi sukkandiku ak nak ben aris buñ fi wax rek wala waxu ñu fi dara sax xam nga luma wax sank president président jëtal ko ko wax akay biñu accé dama ko ne ni ma xoolé nit ñi ak Serigne Babacar bu waxe bagal dama ko ne kay mu ñew mané ko su Serigne Abdou ñëwé bu Serigne Abdou accé nañ jàng faté extra faté ti ñibi su fini jeex na sax billahi ma ko wax wallahi billahi si man ma ko xam yalla na la fi yalla dole yagal ko xamne nja Allah yi xëccionuñu ci yow ñi dëkk gi ci yow pour téral la ñu yalla maye doom adama mu am man man gëm Mustafa yëmu ci sopp ko yëmu ci am man man yëmu ci ne ko jox yëmu ci yalla dogal nga def ko muy juroom yi dafa bari ñu bëgg gamutu amuñu am ñu am te bëgguñu ñu am te bëgg te yalla dogal ko bu dogalé yépp ci yow nak am nga wanasi ya wanasi de tuyaru kala wa husun ya wanasi de tuyaru kala wa husun ya wanasi de tuyaru kala wa husun maudane wanasi de tuyaru kala wa husun maudane wanasi de tuyaru kala ayim bayne wanaati ti tuyor kala wahasun ganana wanaati tuyor kala wahasun maudanana wanaati hati tuyor kala wahasun ganana wanaati tuyor kala wahasun wanaati tuyor kala wahasun maudanana hanana فوق البراخ يا سمعي مودنا ودن الهوى